szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 21 października, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Kwestie związane z kandydatem na premiera będą poruszane podczas konsultacji prezydenta z przedstawicielami partii politycznych. Mówi o tym prezydencka minister. Prokuratura wydała postanowienie o przedstawieniu zarzutu zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem Grzegorzowi Borysowi z Gdyni. Mężczyzna podejrzewany jest o zabójstwo syna. Celem jest trwałe i odczuwalne zmniejszenie liczby osób przybywających do naszego kraju. Tak o swoich planach mówi niemiecki kanclerz. Podczas konsultacji prezydenta Andrzeja Dudy z przedstawicielami partii politycznych poruszane będą kwestie związane z kandydatem na premiera, powiedziała w programie Trzecim Polskiego Radia minister w kancelarii prezydenta Małgorzata Paprocka. Prezydent w przyszłym tygodniu przeprowadzi powyborcze konsultacje. Pan prezydent przy okazji chce poruszyć nie tylko kwestie związane z wyborami, z tym jak będą podejmowane i wykonywane te najbliższe kroki konstytucyjne, czyli właśnie sformowanie rządu, zwołanie pierwszego posiedzenia Sejmu Senatu, ale również chce porozmawiać o tych kwestiach kluczowych dla Polski, zarówno na arenie międzynarodowej, jak również tych najważniejszych kwestii tutaj w polityce krajowej. Jarosław Sellin z Prawa i Sprawiedliwości powiedział, że tworzenie rządu będzie powierzone zwycięskiemu ugrupowaniu. Zgodnie z tym obyczajem liczymy na to, że w pierwszym kroku misję tworzenia rządu pan prezydent powierzy liderowi zwycięskiego ugrupowania. Lider zwycięskiego ugrupowania wskaże kandydata na premiera, który spróbuje tę większość stworzyć. Grzegorz Schetyna z Platformy Obywatelskiej powiedział z kolei, że rząd utworzy dotychczasowa opozycja. Potrzebne są konsultacje, ja to rozumiem, no ale sprawa jest oczywista. Rząd będzie tworzyć dzisiejsza opozycja demokratyczna i można zaklinać rzeczywistość i tak jak mówię, można mówić, że jest, ileś jest ugrupowań, tworzy koalicję. Ja zakładałem koalicję obywatelską, mogę powiedzieć, że wszyscy za nią gwarantujemy i za te relacje nasze z Trzecią Drogą i z Lewicą także. Grzegorz Schetyna z Koalicji Obywatelskiej dodał, że jego ugrupowanie jest gotowe, aby kontynuować programy w ramach polityki społecznej. Jak zaznaczył, najważniejszą kwestią jest teraz uzyskanie środków z Krajowego Planu Odbudowy. Prokuratura wydała postanowienie o przedstawieniu zarzutu zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem Grzegorzowi Borysowi z Gdyni. Od tej chwili jest on podejrzany o dokonanie zbrodni. Zdaniem śledczych mężczyzna zabił swojego 6-letniego syna i psa. Do tragedii doszło w ich rodzinnym domu. 44-latek jest od teraz poszukiwany na podstawie listu gończego. W Trójmieście i okolicznych powiatach trwa policyjna obława. Do akcji włączono wojskowy śmigłowiec, który patroluje lasy. W terenie było ponad 1000 osób zaangażowanych w poszukiwania. Policjanci, strażacy i żołnierze. Śledczy opublikowali w mediach zdjęcie poszukiwanego. Ktokolwiek zna miejsce, w którym może się ukrywać, proszony jest o kontakt pod numerem 112. Nie żyje Wojciech Korda. Kompozytor, gitarzysta i wokalista zespołu Niebieskoczarni zmarł w wieku 79 lat po długiej i ciężkiej chorobie. Artystę wspominał na naszej antenie jego przyjaciel, dziennikarz muzyczny Marek Wiernik. To był na pewno jeden z pionierów muzyki rockowej, bo potem to się przeobraziło w muzykę rockową, ale wiadomo, że każda muzyka wywodziła się od bluesa, a mało kto zdaje sobie sprawę z tego, jak ważnym było poczynania Wojtka właśnie w muzyce bluesowej. No ja tylko przypomnę, przyszedł do mnie blues, rasowy klasyk, gdzie on łączył blues z muzyką big beatową. Wojciech Korda urodził się w Poznaniu. W latach 50. śpiewał w chórze Poznańskie Słowiki. Po występach w Niebieskoczarnych razem ze swoją ówczesną żoną Adą Rusowicz stworzyli duet. Korda przez lata koncertował za granicą. Celem niemieckiego rządu jest trwałe i odczuwalne zmniejszenie liczby osób przybywających do naszego kraju, mówi kanclerz Olaf Scholz na łamach najnowszego wydania tygodnika Der Spiegel. Szef rządu federalnego dodaje jednak, że Niemcy pozostaną skazane na fachowców z zagranicy. Olaf Scholz zaznacza, że Niemcy potrzebują bardziej restrykcyjnej polityki azylowej. Przez zapory naszych granic przedziera się zbyt wiele osób. Zaostrzenie kontroli granicznych jest ważnym sposobem na zmniejszenie nielegalnej migracji, argumentuje kanclerz, wskazując również na konieczność zmian w unijnym systemie relokacji. Zdaniem Olafa Scholza jego kraj potrzebuje jednak też przemyślanej polityki sprowadzania pracowników z zagranicy. Nowe przepisy, którymi jesienią zajmie się ustawodawca i władza wykonawcza, przewidują oprócz szybszych deportacji ograniczenie rozrostu biurokracji. W ten sposób ułatwimy wykwalifikowanym cudzoziemcom uzyskanie prawa pobytu i dostęp do rynku pracy, wyjaśnia szef rządu federalnego. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

keep you steady. You don't even have to call me baby, maybe we can hide, we can fight. Baby, I don't mind. You went away. 11 coffees, Ricky Lake on play. But late at night when I'm feeling blue, I sell my ass before I think of you. 7 hours since you closed the door. Started to die, you got a manicure. Erase your number from my telephone. And if you call me, my brain. Absolutnie nie brakuje, 19 minut po 22. Trójka, Polskie Radio. Departament Rytmu dzisiaj na naszym Facebooku. Pojedynek szpilek z balerinkami. W tym momencie wygrywają szpilki. Podobno buty to pierwsze urządzenie, jakie dostajemy do opanowania. Czy to prawda, czy jednak mit, że kobieta mając nową parę butów od razu staje się szczęśliwsza? Bo przecież, no chociażby, kopciuszek jest dowodem na to, że nowa para butów może odmienić życie. 2273. A, jeszcze tutaj pani Justyna napisała, że słucha Trójki przed imprezą, właśnie wychodzi, no i wychodzi w szpilkach. No, mail zdecydowanie w punkt. Powiedz gdzie! Powiedz gdzie, jest punkt G! Powiedz mi! Cinderella, cut it up one time. Come on, spin. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you.

29 minut i będzie 23. Trójka, Departament Rytmu. Coco Chanel powiedziała: utrzymuje wysokimi swoje obcasy, swoją głowę i swoją wartość. Czy to prawda, że będąc w szpilkach jest większa pewność siebie albo mając wysokie obcasy? A może zupełnie nie ma to znaczenia? 2273. Mam taką refleksję. Nie buty zdobią człowieka, ale z drugiej strony jakie buty, takie chody. No, idziemy dalej, proszę Państwa. O, może na przykład jakiś szewc zadzwoni tutaj do nas. Proszę bardzo, 2273, śmiało, dobrze. Gramy dalej, Beat It, teraz Michael Jackson. Program Trzeci Polskiego Radia. Program Trzeci Polskiego Radia. Zdecydowanie się zbliżamy, no na pewno do 23 z Trójką, tak prosto z mostu, 17 minut właśnie do pełnej. Departament Rytmu, jeżeli chodzi o buty i piłkarze, no to wiadomo, korki. Chyba coś z tymi butami mieli dzisiaj nie tak piłkarze Legii Warszawa, którzy dostali, no śmiało można powiedzieć, totalny łomot we Wrocławiu ze Śląskiem 0-4. Co jeszcze ciekawego w lidze i nie tylko, i poza ligą, ale o tym powie w serwisie sportowym Trójki po 23 Darek Urbanowicz. A w temacie butów 227 jak ktoś jeszcze ma tutaj ochotę coś dodać. Jak sięgam pamięcią, to z lat młodzieńczych, szkolnych, ulubionymi bucikami, w których biegałem, to były juniorki. A na dzień dzisiejszy moimi ulubionymi bucikami są ocieplane kaloszki z pianki, ponieważ jestem wędkarzem i grzybiarzem, więc jesienią często biegam w tych bucikach. Muzyka. Trzeci Polskiego Radia. Trzeci Polskiego Radia. Time's up. Sobotni wieczór z Trójką to Departament Rytmu i gorączka sobotniej nocy. Jak słychać, my tutaj dzisiaj sporo o butach, a jeżeli chodzi o redakcję sportową, no to jak to się mówi, nie dojdziesz. Mówiłem, że o sporcie opowie Darek Urbanowicz, a tutaj się okazuje, że w te buty wejdzie Krzysztof Łoniewski. Tak czy owak fachowiec, więc można siedzieć i czekać jak na szpilkach sport po serwisie Trójki, który w zasadzie już za 4,5 minuty Artur Ewertowski powie o wszystkim, co ważne. A do serwisu, proszę Państwa, dojeżdżamy pociągiem. Zapraszamy do reklamy.